could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it sings. Uit 1967, The Monkees met Daydream Believer. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. U luistert naar een nieuwe show van de late avond. Hoe kan het ook anders? 31 juli. En we gaan in ieder geval het laatste uur van je dag vullen met relaxe muziek. Ook wel prettige muziek genoemd. En bij ons ook in de studio Herman de Bruin, en die gaat praten met Tom Bos. En Tom Bos is directeur Trombose Stichting. Patiënten en zorgverleners die slaan de handen ineen. Nou, daar gaan we straks alles over beluisteren. En Martijn Vroom, die is natuurlijk weer de wekelijkse column van hem. En die is deze week getiteld, en het is een beetje van alle tijden wel, echt of nepnieuws. En een tentoonstelling over Afrikaanse betaalmiddelen. Daarover gaat Tera Cox praten met Henk Horsten. En Henk verzamelt al 40 jaar Afrikaanse metaalwerk. Nou, dat allemaal tot middernacht in deze late avondshow. Mijn naam is Norbert Ketting. En ja, fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. En dit is Al Stewart met zijn grote hit The Year of the Cat. Tell you that she came in the year of the cat. give you time for questions as she locks up your arms and hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the ear of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in and says, Julie, so you take her to find what's waiting inside the ear of the cat. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. little light is shining through the window, let me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. See the paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there, a care in the world. See the smile waiting in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Summer Breeze van Seals and Croft uit 1972. En daarmee komen we bij het eerste onderwerp van vanavond. Herman de Bruin die praat in deze uitzending met Tom Bos, directeur Trombose Stichting. Patiënten en zorgverleners slaan de handen ineen. Patiënten en zorgverleners slaan de handen ineen op het gebied van antistolling. En wat ze precies daaraan gaan doen, dat ga ik vragen aan Tom Bos. Hij is directeur van de Trombose Stichting in Nederland en in de uitzending. Meneer Bos, welkom. Dankjewel. Ja, antistolling, dat kennen we heel veel. Heel veel mensen hebben, ja, ik noem het maar bloedverdunners. Of is dat toch wat anders? Nee hoor. Antistollingsmiddelen heten in de volksmond gewoon bloedverdunners. Dat klopt. Mm-hmm. Ja, en daar was een lacune in iets, de informatie? Ja, dat klopt. Bij de Trombose Stichting Nederland krijgen we dagelijks veel vragen van mensen die antistollingsmiddelen gebruiken. En die vaak praktische vragen hebben die ze nergens anders kunnen vinden. En dan bellen ze ons en dan krijgen ze van ons antwoord. En dat is eigenlijk de reden geweest dat we dachten van nou, we moeten misschien deze mensen ook op een andere manier faciliteren. En daarom dat we de handen ineengeslagen hebben met de Nederlandse Vereniging voor Internisten, Cardiologie, Heelkunde en de huisartsen. Ja. Om gezamenlijk dit nieuwe initiatief vorm te geven. En een huisarts kan wel in algemene zin voorlichting geven, maar vaak hebben mensen die de middelen gebruiken op een gegeven moment ook hele praktische vragen. En dan kunnen we bijvoorbeeld denken van, nou, ik wil een tatoeage zetten, mag dat eigenlijk wel? Oh ja, of mag ik naar de sauna? Of een vraag die wij de laatste tijd, gezien het vakantieseizoen eraan komt, vaak krijgen. Ik ga naar Amerika, ik gebruik al die zonnigsmiddelen. Die moet ik op een vast tijdstip innemen. Ik kom in een andere tijdzone terecht. Wat moet ik nou doen? Ja. Nou, dat soort praktische vragen, ja, daar kan een huisarts zeker bij het voorschrijven van antistollingsmiddelen. Misschien ook niet aan denken. Misschien denkt die patiënt er ook nog niet aan. Die komt er later pas achter. Ja, dat die kan komt er later pas achter. Maar dat geldt toch voor meer medicijnen als je naar het buitenland gaat, zoals u zegt, een andere tijdzone? Dat klopt. Alleen wij concentreren ons puur op antistollingsmiddelen. Mm-hmm. Heeft die website allemaal veelgestelde vragen, zoals je dat vaak in websites ziet? Ja, dat klopt. Overigens, het is een statische site. Site, maar het is een site die continu geüpdate wordt. Mm-hmm. Op het moment dat wij nieuwe vragen krijgen, waarvan we denken, deze vraag is relevant voor meerdere mensen, dan gaan we die vraag weer toevoegen op die site. Zo, het wordt eigenlijk een heel levend gebeuren. Zodat patiënten constant op de hoogte zijn en betrouwbare informatie over antistollingsmiddelen kunnen vinden. Ja, en voor professionals heeft u een apart deel, hè? Ja, daar is ook veel meer informatie over antistolling in zijn algemeenheid te vinden. Dan gaat het ook over bijvoorbeeld protocollen, over werkwijze, maar ook als je als zorgverlener denkt van, goh, wie in mijn regio is specialist op het gebied van trombose of antistolling, dan kun je ook op die site dat checken bij wie je terecht kunt. Maar dan is het dus belangrijk om die site even te noemen en mensen naar die site te verwijzen. Zeker als je wat vragen hebt over die stolling. De site is www.allesoverantistolling.nl. Want kan het levensbedreigend zijn als je het niet goed doet? Ja, het kan levensbedreigend zijn. Trombose is sowieso een levensbedreigende aandoening zijn. 1 op de 4 mensen in Nederland zullen uiteindelijk komen te overlijden aan de directe of indirecte gevolgen van een trombose. Dat betekent ook hoe belangrijk antistollingsmiddelen zijn. Mm-hmm. Omdat die de trombose dus behandelen dan wel voorkomen. Maar dat betekent ook dat het gebruik en het goed gebruik van groot belang is. Alleen, zoals ik al eerder zei, er kunnen ook allerlei bijverschijnselen optreden. Ja. En dat de belangrijkste zijn eigenlijk, de meest gevaarlijke zijn eigenlijk bloedingen. En dan moet je dus echt heel snel optreden. Ja, mensen weten dat ook wel, als ze een klein wondje hebben en ze gebruiken een antistollingsmiddel, dan blijft het lang bloeden. Dan, dat is dan nog niet levensbedreigend, maar dat merk je wel. Nee, maar dat merk je wel. En daarom is het bijvoorbeeld ook van belang dat mensen weten dat als ze antistollingsmiddelen gebruiken, dat ze bijvoorbeeld ook bepaalde pijnstillers niet mogen gebruiken. Omdat dat namelijk ook weer de kans op bloedingen vergroot. Ja. Is informatie die u op de site kunt aantrekken. Ja, dat duidelijk. Die staat op de site allemaal. Maar als mensen nog meer willen weten, dan kunnen ze ook bij hun huisarts of bij de zorgverlener of misschien zelfs wel bij de apotheek terecht. Absoluut. Ja, zeker. Dat is ook nog een punt natuurlijk. Maar even kijken op die site, is natuurlijk ook altijd aan te bevelen om dat te doen. Alles over antistolling.nl, dan kom je het allemaal tegen. En laten we hopen dat mensen daar veel gebruik van gaan maken, want er waren wel vragen over, heb ik begrepen. Absoluut, laten we het hopen. Tom Bos, directeur van de Trombose Stichting Nederland, dank voor het gesprek. Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste. Et on traîne. Alors pense que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi.

nepnieuws een wapen. Denk aan de MH17. De daders waren Oekraïners, hoor nog steeds mensen zeggen. Dat zijn natuurlijk hele rare berichten. Of in campagnetijd. Elk jaar komen er meer dan 50.000 asielzoekers naar Nederland. Dat is allebei gewoon niet waar. Echt nepnieuws. Dat is zorgelijk. Zeker nu de kunstmatige intelligentie doet waar we al wat wel jaren zagen aankomen. In beeld en in geluid kunnen computers ons zo nadoen dat het echt lijkt. De eerste oplichtingspraktijken zijn al bekend. En wie kan dan nog bepalen wat echt is? Wie gaat er dan over? Wat nou als er een filmpje opduikt waarin ik als burgemeester de meest bizarre dingen zeg? Er zullen altijd mensen zijn die dat geloven. Dan is een hele goede relatie met de echte media natuurlijk van groot belang. Hè? Met respect voor ieders rol, want democratie heeft kritische pers nodig. Maar wel zo'n verhouding dat we in ontspanning elkaar opzoeken als het spannend wordt. Want je hebt allemaal elke keer iemand anders nodig. Hè? Allemaal hebben we een keer een ander nodig om te helpen bepalen wat echt nieuws is en wat niet klopt. Of nog erger, wat moedwillig is verzonnen. Het is al laat, maar ik kan wel komen. De tweede bel, dan de trap naar boven. Je weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga. Dat ik alles doe voor jou. En wat ik in je ogen zie, doet mij verdriet. Dus stil maar lief. Als de wereld stopt met draaien en je hart alleen maar bloed, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Als je alles wil vergeten, maar je weet alleen niet hoe, leg je hoofd maar op mijn schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Kijk me aan en je weegt je woorden. Je houdt je sterk, maar van binnen storm je. Maar weet het als ik voor je sta, dat ik voor je ga. Dat ik alles doe voor jou. En nee, ik laat je nooit alleen. Ik ben hier, het is oké. Als de wereld stopt. En je hart alleen maar bloed. Leg je hoofd maar op de schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Als je alles wil vergeten, maar je weet alleen niet hoe. Leg je hoofd maar op de schouder. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Dit is De Late Avond. You might kill me with desire. Want me tighter than no wire. Something that you do to me. I run away like mercury. And I know you think it's rough. When you're trying to patch us up. And I say, honey, what is love? You just say I drink too much. Maybe I'm defective, or maybe I'm dumb. I'm sorry, so sorry for what I've done. Maybe I'm bad-natured, or maybe sorry, so sorry for what I've done. And I'm the t-shirt that I wear and pick the thorns out of my hair. I broke your heart so carelessly, but made the pieces part of me. And now it hurts what we've become, 'cause you taught me how to love. It's me who taught you how to stop, and you just say I drink too much. Band Nothing But Thieves met het nummer Sorry. Volgend jaar ergens in februari komen ze in Amsterdam optreden. En ik heb kaartjes, dus ik heb iets om naar uit te kijken. En daarvoor Jaap Reesema hoorde u met Alles Komt Goed. Zometeen Tera Cox, die praat met Henk Horsten. Hij verzamelt al 40 jaar Afrikaanse metaalwerken. En er is een nieuwe tentoonstelling in de stad. En daar gaan ze het samen over hebben. Afrikaanse betaalmiddelen. Dit is Danny Vera, Like It Always Was. I saw a shimmer in white light, and for a second I was so close. I thought that I could feel you. It felt like coming home. A closet filled with memories, with a sand of dust and old. A faded sweater, an empty bottle, a label white with gold. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause, let the stage be filled with light. Do it one more time, just like it always was. Like it always was. Forgotten words and melodies, songs I used to know, splintered in my memory, and meant for letting go. I saw you when I closed my eyes, you were dancing in my dream. hair was different, your clothes were wrong. You were singing just for me. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause, let the stage be filled with light. Do it one more time, just like it always was. Just like it always was. We gaan het hebben over een bijzondere tentoonstelling in Vlaardingen. En hiervoor is aangeschoven de Vlaardingse kunstenaar Henk Horsten. Welkom Henk. Ja, fijn dat je bent. Graag gedaan. Henk, wat is dat voor een tentoonstelling? Ja, dan moet je gaan kijken. Dus, ja, maar ik wil even weten, wat kan ik verwachten? Wat ga je zien? Wat je gaat zien is dus geld. Alleen niet het geld wat we in onze portemonnee hebben, maar wat de Afrikanen meer dan 100 jaar geleden gebruikten als bruidsgeldbetaling of voor het doen van aankopen. En dat is dat ziet er toch heel anders uit dan het de ons gekende muntgeld. Ja, nou denk ik, als ik aan vroegere verhalen denk, denken we aan spiegels en kralen en noem maar op. Maar dat is natuurlijk een soort cartoonversie misschien. Maar waar moet ik nou precies aan denken? Die kralen bestonden zeker. Ik bedoel, er zijn ook schitterende handelskralen. Maar waar moet je aan denken? Nou, om te beginnen zo dat de geschiedenis van ijzer of van metaal in het algemeen in Afrika al een hele oude geschiedenis is. De Portugezen die voor het eerst dus de kusten van Afrika aandeden, die waren stom verbaasd om te zien dat de mensen daar beschikten over koperen voorwerpen en over metalen voorwerpen. En niet zomaar, maar er zijn voorwerpen van hoogstaande kwaliteit. En ook de kwaliteit van het materiaal was beter dan het Europese metaal in die tijd. En hoe kon je dat nou herkennen? Want iets van metaal, dan moet er toch een soort van universeel teken op staan of iets? Nee, nou, universeel is dan de vormgeving. Van die voorwerpen zijn er dus meer, er bestaan er dus meerdere. En ze zijn ook doorgaans afgeleid van dagelijks gebruikvoorwerpen als wapens en schoffels en speren en bijlen. Alleen ze zijn niet functioneel. Dat wil dus zeggen dat het materiaal te ver uitgehamerd is om nog sterk genoeg te zijn om als schoffel of als hak in de grond te slaan. Maar het had dus wel zijn waarde als materiaal. En Henk, nou ben je verzamelaar. Je hebt een hele grote collectie. Dit is een deel van jouw collectie. Maar hoe kom je nou aan dit soort dingen? Ja, dat is al een hele lange geschiedenis. Ik bedoel, meer dan 45 jaar geleden kwam ik in het bezit van een handvol koperen banden. En ik kwam er al gauw achter dat dat als geld fungeerde. En ik ben mij daarin gaan verdiepen en ik kom metaal tegen en te hooi in het gras. Ja, en hoe kom je eraan? Op enig moment heb je dus meer dan 20 van die dingen. En dan wordt het al een beetje een verzameling. Dan ga je erop letten. En dan kom je ze overal tegen. Want er zijn voorwerpen die heb ik meegebracht uit Spanje. Of die heb ik meegebracht uit Frankrijk of uit België, Duitsland. Je hebt ook speciale beurzen en er bestaan ook galerieën voor dergelijke zaken. Wat was nou de aanleiding om hier een tentoonstelling van te maken? Nou, ik ben al een hele tijd bezig om mijn collectie te documenteren. Daar ben ik al bijna 10 jaar geleden mee begonnen. Maar ik sprong een beetje van de hak op de tak. Daar had ik weer zo'n idee en had ik weer zo'n idee. En ik had een aantal jaar geleden had ik dus voor een tijdschrift van een vereniging voor tribale kunst had ik tot 3 keer toe een artikel geschreven over dat metaal in Afrika. En toen dacht ik van waarom maak ik er niet een boek van? En toen ben ik dus begonnen aan een boek. En dat zou dan deel 1 worden in een serie. En dat ging dan over in dit geval Centraal-Afrika en een stukje Zuid- en een stukje Oost-Afrika. En dat boek is er inmiddels. Alleen het idee om daar een deel 2 aan vast te knopen, dat is enigszins gewijzigd. Er komt een Engelse versie van het bestaande boek. En dat wordt dan deel 1 en dat wordt aangevuld met een deel 2 over West-Afrika en een deel 3 over muziekinstrumenten. Hoe heet de tentoonstelling? Een verzameling te gast. Het is de bedoeling van het museum om te kijken of er dus in een, na verloop van tijd nog weer een andere tentoonstelling onder die noemer kan plaatsvinden. Want er zijn ongetwijfeld meerdere interessante collecties om te laten zien. En waar is de tentoonstelling? In het Museum Vlaardingen. En wanneer? Wanneer? Hij is zeg maar dagelijks in het weekend, behalve op maandag en tot en met 1 oktober. Informatie is natuurlijk te vinden op het museumvlaardingen.nl. Ik wil je hartelijk bedanken, kunstenaar en gastconservator aldaar, Henk Horsten, voor je informatie over de tentoonstelling in Museum Vlaardingen. Dank je wel. Graag gedaan. Uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day. Sinead O'Connor met het nummer Nothing Compares to You. En die plaat die draait natuurlijk voor een reden. Niet alleen omdat het een prachtig nummer is, maar ook ter ere van Sinead O'Connor. Vorige week is ze overleden. Ze heeft maar 56 jaar oud mogen worden. En daarvoor hoorde u het nummer van Goldplay. Het nummer In My Place. En met deze nummers komen we bijna aan het einde van deze late avond van 31 juli. Speciaal voor jou. Relaxe muziek. En prettige muziek. En nieuws en informatie uit de regio van Zuid-Holland. En met dank aan Herman de Bruin, Martijn Vroom en Tera Cox. Die deze uitzending mede mogelijk hebben gemaakt. Dus ja, dat was het dan voor wat betreft de late avond. Morgen is weer een nieuwe late avondshow. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten.